أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أفأمن الذين مكروا السيئات الله جل جلاله مخکنات و مشرکان و اعتراضات او داغی جوابات اغز کرده چه تپوس او پوی حاصلول پکار دی که چری او سڑے پخپل بانده پا کتاب نپوی نو صلی اللہ جل جلان ہو مزید یر ورکی دی مشرکانو تا اہل مکہ او تا چې منل خوسک ہے بلکې دی بعد نبی علیہ الصلات والسلام د قتل لپاره او د جلاوتن کول لپاره او دا رنگی د کېت کول او داغي تدبیرونه وای کول دا رنگی نور د نبی علیہ الصلات والسلام نه د خلقو د بندول او د اسلام نه د منقول تدبیرونه به کول نو الله جل جلاله د دې په دغه خوبیه تدبیرونه باندې چې ناکاره تدبیرونه به خوبیه تور کول پاغه باندې الله جل جلاله دې تیار اور گئی وسلوا عذابون سرا چې تاسو نشه بے خوفا کی دے امن کی کی دے ددے عذاب نا ددینا او ددینا کچرے تاس اخپل عمل اخپل ناکار تدبیرون پری ندے نو ددے عذابون و امکانات اغا پتاسو باندے دے چدا در باندے راشی دینا ہو یہ رہے گی نو اللہ فرمائی افا امن اللذین آیا امن کی بشی اغا کسان اغا اہل مکہ مکر السیئات چې دی خفیه تدبیرونه کوي ناکاره نو مکر ویل کیږي خفیه تدبیر تا چې او کس ته پټ گیم جوړ کې نه دی ته مکر وایي نو مسلمانانو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی خفیه تدبیرونه کول او السیئات نو داسې مکرونه داسې تدبیرونه چې ډیر ناکاره لکه د قتل تدبیر شو دکیت کولو تدبیر شو بل شو بل شو نو اللہ پرمائی آکسان چی ناکار تدبیرو نا کئی نو دی با امن کشی دا دی خبرنا این یخسف اللہ بهم الارض دا چی اللہ جل جلال ہو دی پزمکا کی خسف کی پزمکا کی اللہ جل جلال ہو دن نکی نو خسف دی دا ویلی کی گی چیز مکا اوچی او دا طول دن ننوزی اللہ غرق کی از مکہ پیدا پاسرا بند کی اللہ وی دی چی دا ناکار عملو نا کئی نو دی با امن کی شد دی عذاب نا او یا تیہم العذاب او یا راولی اللہ جل جلال ہو فدی باندے عذاب من حیثو دا آزین اللہ شعرون چی دا اغز احساسم دیتا نکی گی چی دا دی آزین عذاب راشی لقد قوم شعیب بارکی تازو عذاب علیہ السلام دا غی عذاب لیدل اوریدل دی چی اغیوی دا غوری از دا گرمی پی اللہ را وستی و دا غی لاندی را اونشو او اللہ پی اور را ور او دا مخ کی عذاب لکا پا کارون باندی را غلو اللہ جل جلال ہو کارون پز مکہ کی دنساو کو ختمے کو نو آیا امن کی بشیدی چې ناکار عملونه کوي دا عذاب نه چې داسې ځنه راشي چې دوی ته شعور هم نه او یا خذهم یا ابدی با امن کشی کو اونی سی اللہ دی لرا فی تقلبهم پا اغا امد و ربط دی کے پا اغا اڑی دور اڑی دو دی کے پا اغا تلو راتلو دی کے پا سپرون کے کچرے اللہ جل جلال خودی خبی غما سپرون کئی زیرا زی امد و ربط کئی او ایک دم ناگہانی پی اللہ سا مرض یا ساپت مسلط کی نو دی با امن کشی دینشی امن کی کہہ دے بلکہ فما هم بمعجزین او کہ اللہ دا عذابون راولین دی اللہ عاجز کولیم نشی اللہ نشی عاجز کولیم گرے او سڑے بللہ تکلیف ورکی نو سڑے بچاو کولیشی خدا اللہ دا عذاب نا انسان امن نشی اغستے او زان بچ کولی نشی اللہ پرمائی فما هم بمعجزین کچرے اللہ جل جلال ہو دا قدری وارو کے یو عذاب ددی د بدعملی په سبب پدی باندې مسلط کی ندی د عذاب واپس کول نشي الله عاجز کول نشي او یا خذهم یا امن کی بشدی کچره اونی سی الله دی لرا اعلی تخوف سرد تخوفنا تخوف باندې ځان پوهه کې تخوف سمانا لري نو تخوف په دوه مانو باندې راځي یو تخوف و معنا د تنقص باندې راځي یو شی لګ لګ راټینګول په مزه مزه الله راټینګي وبا پراولی کله یومړیږي او کله بلمړیږي او کله بلمړیږي او کله بلمړیږي یا په د تعون مرز راولی نو کله یومړیږي او کله بلمړیږي دا سه وبای مرز پرالی چې په مزه مزه باندې دا ټول اهل مکه او مشرکان الله راغون کی نو د دینه به امن کی شي اللہ سر خدا عذاب مشتا او دا مانا و یو مکبانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا ممبر بانی ناس کو او دا صحابوں نے تپوس کو چھے دا تخوف سمانا را نو صحابہ غلی شو نبی علیہ السلام تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا دا بنو خزیل یو قبیلی یو سړی هغه ته جواب ورکو او ورته وویل تخوف او تنقص تخوف تنقص ته ویل کیږي په مذهب باندې یو شی کمول او راغونډول او خدمول او بیا دلیل کې ورته د بنو حزیل یو شاعر دی ابو کبیر حزلی یو شعر مرته ولستو چې هغه شعر کې هغه د تخوف په معنا د تنقص استعمال کړی دی ودایو دا جی زمان دا قبیلی شاعر دے او دا شیر ویل دے پا دی شیر کے دا لپس دا تخوف پا مانا دا تنقص استعمال شوئے دے نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرمائل چی تاسو دو زمان جاہلیت کم اشعار دی آداغی علم حاصل ہوئے زکب بدے کی استاسو دا قرآن معانی دی او استاسو دا کلام پی سلکن معنی پدے کی موجود دی دا دی وجن اشعار دا عرب نو دا اشعار او دا زمان جاہیلیت دا عرب او دا اشعار او دا کل مدرسو کے پڑھاوی گی پاگی کے دیرے گندہ گندہ خبری خواہ مقصود نہیں اصل مقصود اغد الفاظ ہوئی ورنہ کل شروعشی دا خری سپت کئی کل دا خر سپت کئی کل سکئی کل سکئی او طالبان اغم بیاد دی دا پاروئی چی دا عربیت کے میمانی دی اصلی معنی او لغوی معنی دی پاگی باندی پوشی چی کل قرآن ہوئی نو اغ معنی او باندی پوئی گی چی مشکل مانا ہوئی نو تخوف یو په معنا د تنقص راضی او دیمه معنا د تخوف راضی په معنا د متخوفینا او یا خذهم یا ونسی الله دی لره په داسې حال کې دا به حال متخوفینا چې دی یریږي د وجه د هلاکه دو خپلنا چې انسان باندې کله مرګ راشي او د هلاکیږي نو دې ډیر یریږي الله په داسې عذاب راولي چې دا عذاب ته ګوري نو یریږي نو ده خپل حلاکت ده وجه نوسره وسره یریگی صحیح شو او یا ده تخوف مانا دک متخوفین ده خو مانا بیادا سی کڑی ده بازو چه اونی سی اللہ دی لرا علا تخوف انسره ده یرولونا نو یو جماعت رئیسار کی اللہ پی عذاب راولی دی و تبوری خبر حمزہ انتعالی دی ور تبوری چه رده خو بہر حال آ حلاک شو نو بیا چې اوسله اومیره او بیا په ملم کې دا دوا عذاب شو. یعنی الله په داسې عذاب مسلط کی چې سرد نسلو نسلو الله جل جلاله دی اومیره نو یو خو یې مرشیا بل ته ګوري نغه باندې ځان لیر راشي نو بیا په باندې عذاب راولي نام هلاکی ابل د تګوري درم نغم د ير ير پکې نیم مرګ راشي خبر هم ده لګا تباز مشوم عام سره سبق کلاس موږ ته دې په لښنه دا غزه نه پجړا شي خبر هم ده لا ير پر شي جيرا ما قرانه وکو نو په دې رواني به ما وخی ناوالو خپل هپې دا خو چروانه کړی دا غزه نه رواني نه مخ کې نه جاړي خبر هم ده لا نو دا ډبل عذاب شي. نو الله فرمای او یاخذهم یاونی سیدی لردیب امن کشي کچره الله اونی سیدی لر علی تخوف سرد دینا چیز متخوفین یریدون کی یوی حلاک کلی دی مخ کے اغا دی تا یر را غلی بیا بلی حلاک کلی دی یریدلی سرد یر یری حلاک کی خو اللہ فرمائی گور اللہ دا کارنکی اللہ تاسو تا محلت در کلی تاسو پا پیغمبر اشکالات کوئے پا نبوت اشکالات کوئے ناکار تدبیرونا کوئے او اللہ پا دی سی زنو قادر دے خبر ہم زیان ترنا او بیام اللہ تاسو تا محلت در کلے دا عذابون نراولی نو دا دے محلت نا پیدا والے ایمان رالے اللہ دا عذابون زکر نراولی پا ان ربکم لرعوب الرحیم زکر یکینا رب ستاسو جید لرعوب ان خام خاڑیر مشپک دے او رحیم ان محربان رعوب الرحیم دوالا مانا مشپک محربان یوم کو مانا دا محربان ہے بلم رازی محربان دے انتہائی محربان دے نو دا مهربانه د وجنا الله جل جلاله تاسو ته مهلت درکړې ده سره د دې نه چې الله تاسو په عذابونو باندې قدرت لري یو نه بلکې په سلور وړ قسمونو باندې الله قادر ده او کچره راولي نو تاسو عاجز کولم نشه او تاسو امن کې کېدئ نشه او بیا الله مهلت درکړې ده نو اشاره ده دې خبرې ته چې دې مهلت نه پیداواله ایمان راړې اولم يروا الام خلق الله ورپسې الله جل جلاله دلیل عقلی هغه بیانې په خپل طاقت او قدرت او وحدانیت باندې الله فرمای اولم يروا ايدين پوری الا ما اغشيتا خلق الله چې پیدا کړې دي الله تعالی من شین د هر یو شین يتفيئ ظلاله مالکیږي سوري د اغه ان اليمين د خي طرفنا والشمائل او د غسو اړخونو نه د غسو طرفونو نه او سمت لب آنی الیمینی دخی طرفنا نو دخی طرفنا چه مائلکی گی گس طرفتا وشمائلی او دگسو علاقونو نمائلکی گی الیمینی خی طرفتا دخی طرفنا گس طرازی او چه کلنور بدل چی نو دگس نخی طرف طرازی او بعضی مفسرینو دا دی یمین او دا شمال مانا کرده دا آنی الیمینی دا مشرق نمغرب تا وشمائلی او دا مغرب نمشرق تا بانحال انسان کدا سے اولادی لکا زمان پا ملکی جنوبان شمالن اولادی نو سار جنور رو کیجی پدا باندی پریوزی خیلاستا نو کم طرف تنور زی گس طرف تا سار جنور رو کیجی نو دا سایا کم طرف تا غرزی گی کبلی طرف تا غرزی گی او بیا جنور دا سر دا پاس جی سایا بالکل نی خود ری گی او بیا چکلا نمر خات تنور مایلشی نبیا خیل است سایلا دا سایا د گس نوالی خی طرف تمایل کی دا الله جل جلاله دو جهت ذکر کړی دی بعض علاقو کې د هر انسان په اعتبار سره چې انسان تاویږي را تاویږي اوم د سایه جهت بدلیږي خبر هم ده نه انور یو طرف ته بل طرف ته کیږي یو علاقه کې بل علاقه کې نو اوم جهت بدلیږي خود دې الفاظ او مطلب دا دی چې دا سوري چې دی دام الله چې د هر شی سوره پیدا کړی دی نو هغه د یو نه بل طرف ته مایل کیږي سجدا لله په داسې حال کې د دا مایل کل څه پدری شي نه دی دا څه خپل کمال نه دی بلکې د الله ته سجده کوي نو الله کا پیرانو ته وایتا سو دې ته نه ګورای کچره تاسو ماته سجده نه کوي نو تاسو سوري ماته سجده کوي خبر هم ځان ځال الله کوي کته زما استان نه منه نو تاسو بلار ایمانی تاسو بلار به ایمانی نو کتاسو سجده نه کوي نو تاسو نو ګورئ چې الله کم یو شی په دې کائنات کې پیدا کړی دی سره د تاسو د سورو نو ګورئ د یو طرف نه بل طرف ته مایل کیږي سجدا لله په داسې حال کې چې دا سوري الله ته څه کوي سجده کوي وهم داخرون او دی الله ته عجزی کوونکی یا وهم داخرون دی الله ته منقاد او تابعدار وي. خبر هم ځان دل دل تک ځان پوهه کې په اصول الفاظ وضاحت باندې یو خبر خدایان ساته چې د ستو د سور دا اړیدل را اړیدل دا د دې خپل ذاتی کمال نه دی بلکې الله دا خبره ثابت کړه چې دا د الله په قدرت او په طاقت سره دی او دا د الله په حکم سره دی او دی سجده کوي الله ته نو سجده باندې ځان پوهه کې د سجده دعا معنی دی جمهور مفسر چې کوم تفسیر او چې کومه معنا ذکر کړی دا نو هغه ځګه د هر یو شی سجده دا جمهور مفسرین دا ذکر کړی دی د انسان باره کې سجده چې عالم يرو الی ما خلق الله دی نه ګوري هر هغه شی چې الله پیدا کړی نو د انسان سجده حقیقتا دا او د نور شیزونو الله ټول شیزونه ذکر کړو که اسمان دی که ونه ده که پرشته ده او که غر دی د دې سجده چې دا مراد تی نه د دې اتباع ده د الله حکم ته غاړه کړه کسور دې د الله په حکم باندې تابع کیږي تابعی خبر هم ځان تعالی نو باید سجده داسې دي چې الله د هغه طبیعت داسې پیدا کړې د مخالفت کولې نشي د الله تابع لکه سورې تو ګره تبان داسې دي نور ته وګوره حکمان داس دے کلا بالکل سر دا پاس قیام کلا لکتشی روکونو کلا کتشی سجدہ سائیتا اگورا کلا مکمل نیغی نو کلا کتشی چه کلا نور پریزنو پس مکہ بانے سشی سملی نو دا بعض زود اللہ تا تابداری اگر پہ اعتبار دا طبیعت تا طبیعت اللہ اللہ دا سی پیدا کردی بعض اللہ جل جلالو مجبور کردی دی تکوینی طور دا اللہ دا حکم نا مخالفت کولے نشی بعض اللہ طبیعت دا سی پیدا کردی چی اگر سی چلی گی او بعضو ته اختیار ورکړی نو په خپل اختیار سره سکی الله ته سجدی کوي لکه انسانان شو نو هر یو شی د الله منقاد دی حقیقتا سجده د انسان شو او د نور د الله تابعداري شو طبیعتا یا په اعتبار د جبر یا په اعتبار د اختیار د الله جل جلاله تابع دی یو معنا دارا چې د انسان سجده حقیقتا او د نور په اعتبار د طبیعت یا په اعتبار د جبر یا په اعتبار اغا د تکوین الله تعالی تکوینی تور تابع کړي نو تابعداری تی نه د نور سیزونو مراد دا چې په کوم شی کې الله لګولې دی بس الله ته تابعدار دی چې دک اون کې دی الله ته تابعدار دی الله تعجیزی کوي او د الله د حکم نه مخالفت نه کوي دا جمهور معنا کړي او بعضو معنا کړي دا چې ټول سجده کوي ټول الله ته سجده کوي څنګه چې الله ویلې دی سجده کوي خو سجده ده هر یه سجده تو کل شیئن حزبهو ده هر یه شیئن سجده ده غیه مطابقی ده انسان سجده ده سیده ده سوری سجده بلشان ده ده ملکی سجده بلشان ده ده پرشتی سجده بلشان ده ده سوری سجده بلشان ده نو ده هر یه شیئن سجده ده اغد شان مطابق ده اللہ تعالی تا عجیزی کئی اللہ تعالی تا کتکی گی و ٹیٹی گی ده اغد شان مطابق اللہ چه هر یه شیئن تسن خوکم ورکڑ دی خبر امزین درالا نو دواړه معنی هغه مبصری نکړي حقیقتا سجدا یا د انسان حقیقتا او د نور مراد هغه تابعداري ده ولله يسجد ما في السماوات والله تسجدي کوي ما هغه څه په سماوات چې په اسمانونو کې دي دا الله تابعدار دی اون دلته کوم دوه معنی دي الله تسجدي کوي نو باز اختیاران او باز جبران او یا د نور مراد تابعداري ده ځکه انسان چې بالکل انسان الله ته تندیک دي نو دا تابعدار علامت ده خبرم ځان ته نو ذکر د سجدی مراد ته تابعداری ولله يسجد او الله تعالی ته تابع دي منکان دي ما اغسو په سماوات دي چې په اسمانونو کې و ما اغسو په الارض چې دي په ځمکه کې من دابه تند زنده سرونه الله ته سجدی کوي نو سجدی معنا ما کو تابعدار نو ټول زنده سر تابعدار از تو ګور کنا الله تابعدار کړي د انسان خدمت کوي کوي کنه کوي اوخ تو ګور سره د څومره طاقت ده الله تعالی مسخر کړي وسخر لكم ما في السماوات سیدا دا الله د حکم تابعداری کوي کنه کوي لوی اوخته وړوګي انسان لیسلی پورا کتار او بصیر روانه زمکا نور سپومه دا ټول د الله تابعدار دی الله چې په کومه ډیوټه باندې لګول دي من دابتین د زند سرونه هغه د الله تابعدار دی او ما فی الارض سره من دابتین لګیدلې او دا غرانګي والملائکتو او پرشتی چی دی ندان دا اللہ تعالی تابداری دی صحیح شو اللہ تعالی تسجدی کی وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض والملائکہ اللہ تسجدی کی آسج اسمانونو کی دی ازمکو کی دی والملائکتو پرشتیم اللہ تسجدی کی خبرم ځان دلا سره د دینا چې الله جل جلاله پرشتو ته دور الوی مرتبه ورکړی دا او بیا الله ته سیدی کینو اده مکه مشرکانو تاسو لنه کوي وهم او د پرشتي چې لا استکبرون دې ځان لوی نګنی دا الله د حکم نه دا الله حکم تغاړک دی یخافون ربهم من فوقهم یخافون د پرشتي ریږي ربهم د پالون کې خپلنا من فوقهم چې پاس د دین نه د پوکیت په معنا باندې ځان پوهه کې پوکیت څه ویلي او خبره ته وي او د دې دا مطلب نه دی چې دی لاندې دی الله په برابر خبره نه ځان دلا الله د مکان او د جهاد نه پاک دی دا نه چې ویلي چې الله بر دی الله کا دی الله د مکان نم پاک دی او د جهاد نم پاک دی الله ته د مکان ضرورت نشته ځکه چې الله ته د مکان ضرورت شي نو مکان لوی او جنت کې پاتې کېږي نه سي وړو کې دا الله اکبر نه بلکې سب الله سو اکبر وای دغه خدای ورکی شو مکان ته لوی شو د دې وجه الله د طرف نه پاک دی د مکان نه پاک دی د جهاد نه پاک دی صحیح شو د الله د پر پوکیت صفت دی دا خبره اچھا ده پوک د الله صفت دی او څنګه ده کما یلی کلی شان هی په دې الله کو پوی دی بلا تمثيل بلا تشبیه یخافون ربهم دی یریږي د خپل ربنا من فوقهم د پاس د دینه وی فعلونا او دا وی فعلونا او دا فرشتي کوي ما هغه ته یو مرون چې دې ته حکم کولې شي او د پوکیت یو بل معنا وه هو القاهر فوقه عباد الله کوي دې ستاده پاسه دي الله کوي کنه نو دا مطلب نه چې دې د ټول کې یو ځای ملګری اوی ته استاد یې لکه ته دې پاسه نو څه مطلب دی دې رسد دې پاسه ینه دې مرتبه کې طاقت او دا کې څه یو اوچته نو دې د خپل رب نه چې کوم رب دې پوک دې دې کانډي کنټرول کې دي دې مخلوقات دې دا غرب نسکی یریږي دا پرشتي دا پوک معنا دا پوک معنا دا نه چې برا وای قالو نو دې کې ما اس یومرون چې دا الله دې طرف دې تا اډر کول شي او حکم کول شي نو اسمان دې کې یو حدیث اوره به ترجمه کو دې دې مخلوقات دې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ حدیث ته او دا دې دې برکه عنایت ته نبی علیہ السلام ته به الله کو نو نبی علیہ السلام و انی ارا ما لا ترون ذا سمینم چې تاسو نه وینئ واسمع ما لا تسمعون او اغس اورم چې تاسو یې ناوړی اتته سما نبی علیہ السلام فرمایل د اسمان چغار گئی لکه یو شی باندې لوړ راشي او بالکل چغار گئی او وحب لها ان تطع او نبی علیہ السلام فرمایل د اسمان لپاره لایق د دې چې دې چیارو کې بلکل زکا په اسمان کې د سلور او غوتو برابر زینشت الا وملک واضع جبهته ساجدا لله جبهته ساجدا لله پاسمان کې د څلور غوت برابر ځین نشته مگر یو فرشتي الله تعالی د خپل تندې اخره او الله تعالی ته سجده کوون کړي سجده کوي الله ته او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایله تعالی مون ما علم کچره ماته څه معلوم دی او زه څه وینم کچره دا تاسو ته معلوم وي لزهقتم قليلا تاسو ډېر لږ خاندلیو ولا بکیتم کثیره او تاسو ډېر زیاد جړلیو وما تلذذتم بالنساء على الفرش او تاسو به مزه نه وي او ستبي بیانو سره په بسترو باندې ولا خرجتم الى السعودات او تاسو په میدانونو ته اوتوي تجرون الى الله الله تبم اجزي کړو الله تبم جړل او الله تبم پریاد کو چې کله دا خبره وکړه ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دې دا حدیث نقل کړل هغه الا وددت اني كنت شجره کاش چې زه یو ونه وای پکې شم دا ترمذی روایت ده په هر حال پرشتي الله تعالی د تابعدار دي دا الله نه ریږي دا الله حکم مني نو پدې کې اشاره دی خبره دا چې کله سایه د الله تابع ده ټول مخلوقات د زمکه او اسمان د الله منقاد دي تابعداري کوي د اسمان پرشتي د الله منقاد دي نو اې د مشکی مشرکانو تاسو له د الله انکار نه کوي تاسو له د الله تابعداري نه کوي او د ګټي دي بوت تک ته راکېږي اپا امن الذين امن کې بشيان کسان یعنی اهل مکه مکرو سیاتی چی دی پپٹا کئینا کار تدبیرونا مکرو سیاتی چی کوی دینا پپٹا پٹ تدبیرونا السیاتی ناکار تدبیرونا یو زیمان ہوکے مکرو سیاتی چی دی پپٹا کئینا کار تدبیرونا ای اختف اللہ ندی با من شدہ چی اللہ ای اختف اللہ دا چی غرکی اللہ تلا بهم دوی لرا الارض اپز مکه کې او یاتیهم العذاب یا راشدوی تا عذاب من حیث او دا زینا لائن شورون چی دیت احساس هم نکیگی او یا خوزهم یا اونی سی دوی لرا فی تقلبهم پاڑی دورالی دو دا دیکی فان دو رب دا دیکی پتلو راتلو دا دیکی فما هم پس ندیدی بمعجزین آجزک انکی اللہ لرا او یا خوزهم یا اونی سی دوی لرا علا تخوفن فلگ لگ باندی پا مزم زبانده لگ لگ را ٹنگئی او یا مانا او یا خوزهم یا اونی سی دی لرا سالا تخوفن سرد یرولو ددی دی یریگم او یر یر کملشی فا ان ربکم اللہ دا کرنکی ولی فا ان ربکم یکنن ربستا سجے لرا اوپن محربان دے رحمہ محربان رحیم دیر محربان دے اولم یرو آیا دین گوری الا ما اغشیتا خلق اللہ چی پیدا کرد اللہ تلا من شین دہسیو اولم یرو آیا دین گوری الا ما اغستا خلق اللہ چی پیدا کرد اللہ تلا من شین دہر یو شین یتفیعو ظلالو منتقل کی گی یتفیعو اڑی گراری گی مائل کی گی ظلالو سوری داگی ان الیمین دخی طرفنا والشمائل او دگسوڑ خنونا سجدن للہ سجدن پدا سیالت کے سجدن للہ چی سجدک ان کی اللہ تا وهم او دی چی دی داخرونا تابدار دا اللہ وی عاجزی که ان کی وی اللہ تا وللہ او خاص دا اللہ دا پارا وللہ او خاص اللہ تا یسجدو سجدی کبی تابدار دی ما آغسو فی السماواتی چیدی اسمانونو کی وما اوہر آغسو فی الارد چیدی زمکا کی من دا بتند زند سرونا والملائکتو پرشتی چیدی ندیم سجدہ کئی والملائکتو پرشتی وهم او دا پرشتی چیدی لا استکبرونا دی تکبر نکی زان لوی نگنی دے بادت دا اللہنا یا خافون ربهم دی یریگی دا پالون کی خپلنا من پاوکیم دا پانس دا دوینا چی اللہ دا دینا دیکھ لوی اوچت عالی ذات تے ویا فالونا او دی کئی ما غصو یو مرونا چی دیتا در ورکولشی دیتا حکم ورکولشی یا واللہ ولی جا خلال آخری جا ذل قوت المتین جا رحم المساکین کریم اخدای استانا عذابونونا چی کم تیر شی اللہ من کی خوب و یر پیدا کے یا اللہ استانا خوب و طوم دا دی ایمان جز دے یا الله ایمان د دې په مسجد په خوب او پیر کې الله مونږ ته نه تمه د جنت ساتو ستاسو ملاقات تمه ساتو کریم خدای ستانه د خیر تمه ساتو یا الله ستانه زبونه مېری کو کریم خدای مونږ کې خوب او تمه دواړه پیدا کې یا الله کریم خدای چې پرشتي ستاسو د بيداری نور مخلوقات تابعدار یا الله کریم خدای په مونږ کې د ان کې د تابعدار ماده پیدا کې یا الله ته زمونږ راضي شي الله تخپل رضا نصیب وکړي صلی الله تعالی علیه